Առաջ ասում են այդտեն ուրիշ ելեմ, հենք ուրիշա, հենք սերունդնեն ուրիշն, ավելի ընտեղեկացված, բայց պեներկավեր, առաջ օրինակ ավելի լավալ դեդ արժեքնե կավեր։ Առաջ մցեն ասած օրենքը լալ, այդտեն, եթե ընթարկվաց, մցը վշն պեն ասած, ոչ տեներալ, քզարտեն հասկանալ ելալ, որ մցեն քեփեն նիեկեր։ Իսկ մենք թորնս ամա պապի դյուտազարա եսմաս։ Դու տարմ չի սերնդա փոխություն, դես ինչ էրա փոխվալ։ Առաջ հուակ դացալ թա դասատոն հացոտոն, հարանակինամ, խոխավղթեն լի։ Դու մենք համա դասատոն ասմամի պապրոստո կաշ, դրա հետ էլ մզան այլակ ախված։ Քուչուր ուխտանս պիտի սկսես դաստիրակել։ Օրինակ դուք ինչ սկզբունք հավաք ձեր խորցը դաստիրակալ վեր լավ։ Ես իմ խոցս ասալամը չէ տասերս ուրը քշ տելևիզորի միացնի քչ։ Տասերս ուրը ցեք, կոզի դիլավ չմլաս ուրելիս ես։ Վեննում կծրասամ տասիտ պատմը, եթե սուերածա կարես տելևիզոր թնաշանուս։ Դու մեն կամս կամպյուտերը ներաճանստի ուզում ընթանի մին կամպյուտերը։ Այդ կամպյուտերը ուրաս տեսողությունով չծնում է։ Լապ տելևիզորը շողվցնում է մարտին աշկերը։ Լույսը տանում է։ Իմ առ 98% ապրալ։ Որ աշկերը փռվալա տարալում օպերացիան։ Այն մասնագետը վնակացալ ասում է թուրնում հաստխելիս ալ ասում հա։ Ամատա աշկե մայան թուրնեն են տակությունը երալա։ Մենք հայաս ախշենում կարել չես մին թուրուն ճարես որ Շենան հցավը գալի առաջնի մսրա շենի մղակավը հցավը դերինելիս ալ։ Մեն կողմն դուխով կանտուսոնում դորկցում ուզում սկերոզ մսոտեն։ Իտալալի փոխվալ շենին կյանքնլա փոխվալ։ Շենին կյանքը փոխվալա, բայց մարդկությունը մնամա մարդկություն։ Մցեն հարգելի։ Մարդին առնեմաչին պիտի։ Վեր դիմացին են հարգը թե չէ։ Դե մենք էլ քանի շտինամ ախրը եշումն ուրալ շրջապատեն, եշումն դուրսին։ Ասող չկա, ասողն սկելոսում էլ չեն։ Մենք այդ հակղությունն էլ ալի շատ, շատ պեներին գիտում, շատ պեներին սվերալի։ Շատ պենգում չէ։ Առաջ հասալան հարտնստի կպահե ուրան ինդի կպահե, բայց մենք հարտնասկը սովոր ասում, ինչ ես ասում, ճիշտ է նայա։ Դու ճար կտրոսկը սորնել տաս պիտի անել, էլի։ Ընտանեկան արժեքնեն էլ ալի փոխվալ, հատե դուք վեր ամուսնացակ ընտանիք կազմալ ուրիշալան մենք։ Անե ընտանը, մեր պապական տանը, միջևս տոնուս սարքել։ Երկու հարտն է երկու սկս, 13 տրնա ապրանում։ Հանդավար եկալ մասալումս լանջում ես մինուս ճիշտ ես մինուս սխալա եթե տեսե մինի ունկերը չաթած 3-ան մեղավելեք մարս ալալ մեր կնեգի մեր հարտն ու էտա եթե սպորել ալալ իմ քմակես որ եկալ տոն սելավ սելավ հաց դրալուս տոլեն հաց կրալում քեսապարկալ ադախատը իսկ իմ հենք ինչա այսինքն տանը տղամարդ տանը մոծանալա շատ պենկյան տանը մծը օրենքը դնում է օրենքը պաշտպանում ասենք թավարշակազմում Մարկոսյանեն ասում է Մարկոսյան աշխատանք ստիտար ստիտար վեր յուղը ժողովրդեն հոգսը քաշիս Մարկոսյանը կամ ասում է սա ենթարկում չ մենք Մարկոսյանը կարմա վարչակազմեն ասի անդամս ենթարկում չ դա սխալա չէ ասողը լսողել պիտի անողել պիտի պիտի քչիս բռնես ինձ հանրարարություն ստուալ ես պիտի հաշվարկեմ տեսնամ քու տված հանրարարությունդ ճիշտ է սխալ Նորն անայդնան այդ աշխատանքը դից կատար։ Ընտանիքում երջանկության գաղտնիքը հնչումնան։ Ընտանիքում երջանկության գաղտնիքը նաև որ եթե փոխան սխալել անում, այնա ճանապարհ կա, ճանապարհը վերանողվես, վշտա կոպի ձևով։ Աղրը խոխան յա հիլի, թողը չպտիս ճակը, որ ճակը ճակ դժարը ուրնստատով։ Այն խոն հունցան էլ պտիս, վի ինքը ասե պապիկ, ինչանենք, հունցանենք, դու զուերնա, պատե այդքան պե։ Օրինակ մեր ջահիլներ հիշ կոզիկ անին վեր անում չան վեր սխալն անում վեր կոզիկ ծեր վխտվան նման ինի օրինակ չէ դե մեր վախտը այն հինչ վերել նելս մլալ ներկապահում են վեր ասումս խոխան այն հինչ ես խոխավխտես նելս մլա մենք իմ թորրուս այն նույն աշխատանքն են անում որտեղ ես այդ ճանապարհավտ այդ կոտ տանում ու հյուրանը ստիպում որ ես խրեգեմ գիրքը պահալ ձերքես աշխատանքը հրա բայց գիրքեն իրա ավելի շատ ժամանակ թող մնա որ ինձ նման ծխ չկողտա։ Ուսում ստանա վեր։ Ես նման ծխ չկողտա։ Մինա գյուղն էլ հարգալ է։ Հա։ Գյուղը վերինի վիճ, քաղաքը չին էլ, ռայոնը չին էլ։ Հասե ստի վեր ես մստես քանի նոր ու քահամ, ծյուրերա չէ։ Հա։ Ամեն ծյուրը անեն դիմի նախտուրակյա։ Կամլու խովակում մի կետ դառն, դու մեր մս կետը։ Մենք է ծյուրակնետ վերինի վիճ, ամեն մի ծյուրակա մի նախտուր չկյա։ Են կետը վրդաղակնի։ Գյուղարանք վեր վեր ինին ուչ։ Շրջանը շտեղակնի, շրջանը վերինի ուշ, քաղաքը շտեղակնի, հանրապետությունը որտեղակնի։ Պիտի մեր վերադասը ուշադրություն ավելի շատ դինի։ Գյուղարանքներեն իրա, ապա այդ պենը պահպանը, որ գյուղարանքն են քայքայում ինչ։ Ասեք, Ասում, դպրոցը կա ոչ, դամր չխանան կա ոչ։ Ասալա շենի մղակավնի մտ, եթե չղաց են կարեն սասի կեմ չի, դամր չխանը զնդանը սասի կեմ չի, ուրցակու սաս չկա, ուրեմը տխշեն չկա, մենք մեր գյուղ ատետ վիճակում ենք։ Ջահել պիտի, խոխա պիտի, վեր գյուղ ապրեն։ Ջահել կան, խրեք չն, ես աս քոլոտակա, բնակչության տեսակետավ, մեր երիտասարդունի բոլբոլան։ Այն դիտեք խև էր ասմա գործ չկա, գործ կա, այնա հողո կա, ջուրո կա, օրգանիզատոր չկա, վերտանեմ ին 5 հեկտար պայմի դորանել տա, մին 10 հեկտար խամբարանել տա, պետք է կազմակերպել, կազմակերպել պիտի, վեր քնամ ասե փադնի տամ 5 մայթ փողյորում սոր, վեր կամին թիրա պայմի դորթակը 5 մանը տստանա, նա հետ ավելի հեշտ է այդ պայմի դորթակը չեմ փատերել, այսինքն յուրանց հանել ալի կամ վեր օզում չն գործանին թա Հողի մեջ են գործը նշանակություն չունի։ Էն մարդն ասում է լապարետար զուգարանը փոսք ուտրել, դու ես փողտոտ իրգնու քնամ տոն, ասեն վեր ասես որ աշխատանք սա։ Առաջ բրիգադր ալալ, կոլխոզ ուխտեն, ծենատուալ, տարալ, բամորու կնանեք է թյթունում նան աշխատալ, մարդիկն էլ դաշտավորությունում նան աշխատալ։ Ամսվա վերջին էլ նարյադը կերալ ակացան, փողորը ստացա կացայի վերջին, մենք տակավուր, արձերի է, թորքվարկյալը սելա գյուղան պատտնելիս, ասալա է պատինգտո մի ման է թմտան, մենք հատե էդ նուն տրադիցան է տարալ, կյամ մարդին յուրոնում տանում պատնի տալ տամ, յա տանում քարինի տալ տամ, յա պատտինիլ տամ, ինել ամսվա վերջին յախապիմա յախապիմիշ։ Հե, հնարավոր չի, յուղապետերան են կից մին հիմնար, մարդ կացվակը հողատարասկը ոնես չյուրն ունես, մարդ կացվակը աշխատացրու աշխատավարծուտո բերջնալ տար կաղաքմ առալիզացայալը, հնարավոր ամեն ինչ, բանող չկա։ Առաջնորդ թող չկա։ Ջահելներն էլ մին մոծապետ կվեր առաջնորդ։ Մենք վեր ասում խոնն հետ վար խոսումս, խոհան ասում ապապի ճիշտ է ասած։ Այն ջահելն նոթել որ խոսումս, ջահելն էլ հələ արդեն համաձայն ու որ ճիշտ է վերնա սխալը վերնա։ Մենք ան խալք մարդ չկա, առաջ հա սփիլիսն լա ժողովրդը պինիսն էլ էս էս մին եմին, բայց մենք դի չի, մենք ախր լոխ գրաճանաչում, լավ օֆիսի գիտում են։ Ինչ կմախտիկ ջահելներին։ Ջահելները մախտում են աշխարհքին խաղաղություն, էլ կռև չնի։ Մարդիկ իդ դառնան սկսեն յուրանց Պակաս պրատավը կնալ էլի, իրանց հոգսերավը կնալ էլ, հողուկա, չիրուկա, իրանցը պկասմա է մին արգանզատր, վեր արգանզավա տանը ստեղծ են, էդ բերքատ բանակ են էլ տան հալան, տան են իրանք ծախեն է, ախր իրանց պակաս պրատավը լրացին է։ Ապրիկ ծեզեր կատարիների կյանք։ Շնորհակալություն։ Մարգարիտա, ուրախ ենք ձեզ ողջունել մի բուր արև էջում մեր հաղորդաշարի։ Երեխաները անշուշտ իրենց օջախների մի բուր արևներն են եւ հավատացած եմ, որ Մարիամիկը նույնպես ձեր օջախի մի բուր արևն է։ Նախ ուզում եմ հարցնել, ինչ է փոխել Մարիամը ձեր կյանքում, մայրությունը ինչ է փոխել։ Մարիամը մեր կյանքում փոխել է ամեն ինչ, կարելի ասել տակնու վրա է արել ամեն ինչ, քանի որ ես մինչև Մարիամիկը գոյություն ունեի որպես կին, իսկ Մարիամիկից հետո ես դարձա մայր։ Մարիամիկի հետ ծնվեց նաև Մարգարիտան որպես մայր։ Եվ Մարիամիկի ծնունդից հետո փոխվեց ամեն ինչ, ասելով ուզում եմ ասել, որ եւ աշխարհայացքն է փոխվում, եւ տան կանոնները, օրենքները, ամեն ինչ սկսում է Մարիամիկի շուրջ ձևավորվել նորից։ Եւ ամենակարևորը, որ Մարիամը լույս ու ջերմություն է բերել։ Այո, լույս, ջերմություն արև է բերել նա մեր ընտանիք։ Մենք նորից նրա հետ մանկացել եւ նորից նրա հետ մեծանում ենք եւ մարդեն 4 տարեկան ենք մենք բոլորը ամբողջ ընտանիքով 4 տարեկան ենք, այո։ Ինչպիսին է Մարիամը։ Մարիամիկը շատ չարաճճի, հետաքրքրասեր, երևի այդ ինչուիկ, այո, ինչուիկ շրջան է նրա մոտ, նա սիրում է ստեղծագործել, նկարել, սիրում է ներկեր, վարգույներ, սիրում է նորը անցնել, նորը սովորել, անընդհատ հարցեր է տալիս ամեն ինչից։ Քանի որ ասացիք վարգույներ, նկարելով ֆիլմը նկարել, ամեն ինչով հետաքրքրվում է, երևի ստեղծագործող մարդ է։ Այո, ստեղծագործ, ինձ թվում է նա ստեղծագործող մարդ է լինելու։ Նա սիրում է ամեն ինչում մի ինչ-որ յուրովի բան մտցնել, ասենք կարող է արև նկարել եւ իր ձևով արևը նկարել, նա կարող է ինչ-որ մի նոր բառ հորինել։ Յուրահատուկ է, այո, նա սիրում է յուրահատուկ լինել, նույնիսկ Փարիզ ժամանակ ինքը իր շարժումներն է հորինում, երգելուց իր բառերն է հորինում, իր երգն է հորինում։ Ինձ թվում է նա շատ հետաքրքիր մարդ է դառնալու։ Իսկ դուք առանձին մայրիկ, հայրիկ եւ մարիամիկ։ Այո, մենք առանձին հայրիկ, մայրիկ եւ մարիամիկ ենք, բայց մեր ընտանիքը շատ մեծ է։ Ինձ թվում է, որ ընտանիքը դա միայն ես, մարիամիկը եւ մարիամիկի հայրիկը չենք։ Ընտանիքը մի անբացատրելի, մի աներևելի կապ է, որ կապում է շատ մարդկանց։ Մարիամիկի տատիկ, պապիկներն են, մարիամիկի քերին, մարիամիկի հորքուրներն են եւ մեծ ընտանիք ենք։ Երեխաները սովորաբար մեծերին էլ ավելի շատ են իրար կապում, այո, ասել։ Մարիամիկը շատ մարդկանց է իրար կապում, տատիկին, պապիկներին, հորքուրներին, քերուն, փոքրիկ քույրիկ եղբայրներին, նա ինքն էլ է հասկանում, որ մենք միայն հայրիկ, մայրիկ եւ մարիամիկ չենք, այլ մեր ընտանիքը շատ մեծ է։ Երեխաների դաստիարակությունը բնականաբար մասնակցում է իր ներդրումն ունենում նաեւ հայրիկը, չնայած բեռը երեխայի խնամքի եւ դաստիարակության մայրիկի վրա է սովորաբար, բայց հայրիկի դաստիարակածը ու հայրիկի տված սերը ջերմությունը ուրիշ է։ Այո, իհարկե, կա տենց բան, որ մայրիկն է հիմնականում լինում գլխավոր դերում, բայց մեր ընտանիքում փորձում ենք, որպեսզի հայրիկն շատ մասնակցի Մարիամիկի խնամքին եւ դաստիարակությանը, քանի որ դաստիարակության հարցում շատ կարեւոր է երկու ծնողների համատեղ աշխատանքը, համատեղ դաստիարակությունը, քանի որ որոշ կանոններ կամ որոշ մեթոդներ ամրապնդվում են այն դեպքում, երբ հայրիկը եւ մայրիկը նույն ձև են, նույն մեթոդներով են առաջնորդվում, նույն արգելքներն են դնում կամ նույն բաներն են թույլատրում, այդպես ավելի հեշտ է արդյունքի հասնել, դա շատ որ սկզբունք է, երբ հայրիկը, մայրիկը եւ ընտանիքի բոլոր անդամները համակարծիք են լինում որոշ հարցի շուրջ։ Դուք խիստ ծնողներ եք։ Երևի, այո, քանի որ կան բաներ, որոնք չենք թույլատրում, հիմնականում դա կապված է սննդի հետ, փոքրուց նա պետք է հասկանա, ընդունի, որ կան որոշ մթերքներ, որոնք չի կարելի փոքրիկներին, կամ խստությունը միայն սննդի հարցում չէ, կա նաեւ վերաբերմունքի մեծերի վերաբերմունք, կարելի ասել, որ մենք խիստ ծնողներ ենք, այո։ Եվ կարևորը, ինչպես նշեցիք, որ համակարծիք լինեն։ Այո, համակարծիք լինեն շատ կարևոր, այո, քանի որ երեխան չի հասկանա, եթե մայրիկը ինչ որ բան թույլ չի տալիս, հայրիկը թույլ է տալիս, հետևաբար նա լրջությունը չի հասկանա տվյալ արգելքի։ Ինչ եք երազում Մարիամի համար ինքներդ։ Պարզել, որ Մարիամը հետագայում մեծանա, ինքնուրույն է որոշումները կայացնելու, բայց այս հին Մարիամի համար ինչ եք երազում։ Առաջին հերթի Մարիամի համար երազում ենք խաղաղ, կապույտ երկինք, մեր Արցախ աշխարում երազում ենք, որպեսզի նա մեծանա առողջ եւ ունենա, ինչպես որ հիմա, ամուր ընտանիք, որպեսզի նա հասնի իր նպատակներին, երազանքներին, դառնա մեր Արցախ աշխարի համար պիտանի մարդ եւ փորձի ինչ որ մի բանով օգտակար լինել շրջապատին, ընտանիքին, ընկերներին, հարազատներին։ Մարգարիտա, ինչպես Մարիամն է ձեր տան մի բուր արևը, բոլոր երեխաներն էլ իրենց օջախների բուր արևներն են, եւ դուք որպես արդեն փորձառու 4-ամյա դստեր մայրիկ, կարող եք խորհուրդ տալ այն մայրիկներին, ովքեր դեռ նոր են մայրացել եւ նրանց, ովքեր դեռ սպասում են մայրության բերկրանքին, ու նաեւ մաղթանք հղել բոլոր մի բուր արևներին։ Առաջին հերթին այն կանանց, ովքեր որ պետք է մայրիկ դառնան, ցանկանում եմ ասել, որ առաջին հերթին իրենք իրենց հանգիստ պահեն, իրենք իրենց երջանիկ զգան, հանգիստ զգան, որպեսզի իրենց բալիկները նույնպես լինեն հանգիստ, լինեն երջանիկ, քանի որ նրանք բոլորը զգում են մայրիկի էմոցիաները, զգում են մայրիկի անհանգստությունները։ Իսկ այն կանանց, ովքեր արդեն մայրիկ են, ովքեր ունեն բալիկներ, ցանկանում եմ, որ լինեն առողջ, հետևեն իրենց, սիրեն իրենց բալիկներին, ավելի հաճախ ասեն, որ շատ են սիրում նրան։ նրանց նկատողություն անելիս փորձեն մեղմ նկատողություն անել, նշեն անպայման, որ սիրում են իրենց բալիկներին, որ հավատում են նրանց ուժերին, որ անկախ ամեն ինչից նրանք իրենց բալիկների կողքին են, պատրաստ են օգնել նրանց ցանկացած հարցում։ Իսկ աշխարհի բոլոր մի բուր արևներին ցանկանում եմ միշտ ժպտան լինեն, առողջ, ապրեն խաղաղ, լսեն իրենց մայրիկներին եւ հասնեն իրենց երազանքներին, նպատակներին։ Շնորհակալություն Մարգարիտա մեզ հյուրընկալվելու համար։ Թող Մարիամը ձեր տունը շարունակի լուսավորել, ձեր Մարիամի բուր արևը, եւ ձեր ընտանիքին համալրումներ ենք մաղթում նաեւ, ինչքան շատ մի բուր արևներ, այնքան շատ ջերմություն ու լույս տանը։ Շնորհակալություն։